สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิริบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่471เรื่องความลงตัวของชีวิตคริสเตียนพระคัมภีร์วันนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่21 22นะครับพี่น้องครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์พวกเราหลายท่านกำลังพักผ่อนกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าผมอยากจะให้พระคัมภีร์ข้อนี้จะสนับสนุนเราให้กำลังใจเราในการที่เราจะมีชีวิตอย่างลงตัวสมดุลโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่16ข้อที่21 22เมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีเพราะไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้เพราะนั้นครับเราเกิดมาเป็นคนไทยเราคงจะคุ้นเคยกับคำว่าทางสายกลางดูเหมือนว่าพระเยซูสอนเราให้เราเดินทางสายกลางแต่สิ่งที่แตกต่างจากปรัชญาแนวคิดของคนไทยเรื่องทางสายกลางนี้ก็คือว่าขณะที่เราเดินอยู่ในความลงตัวระหว่างพระคุณและความบริสุทธิ์เรากำลังอยู่ในทางสายกลางที่ว่านี่แหละครับเพราะเนื่องจากเรามีพระเจ้าในขณะที่หลักปรัชญานั้นไม่มีพระเจ้าการเดินสายกลางของคนกลุ่มหนึ่งเขาจะต้องเดินด้วยตัวเองแต่การเดินในความลงตัวระหว่างความดีความบริสุทธิ์กับความรักจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทำให้การลงตัวเกิดขึ้นครับผู้ทรงทำให้ความสมดุลเกิดขึ้นครับผู้ทรงทำให้ทางสายกลางนั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือทางสายกลางหรือความลงตัวแห่งความชื่นชมยินดีและความทุกข์ยากลำบากผมจะขอย้ำเน้นอีกครั้งนะครับคำตรัสของพระเยซูในข้อ22ฉันใดก็ดีขณะที่ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้พี่น้องครับผมเริ่มต้นอธิบายข้อนี้ครับคำว่าฉันใดก็ดีมีความหมายว่าฉันใดก็ฉันนั้นเราจะมีความทุกข์แต่เราจะมีความชื่นชมยินดีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการันตีได้เป็นความหวังของคริสเตียนเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราจะลงตัวระหว่างความชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากลำบากครับพี่น้องครับจึงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ยังอยู่ในภาวะของความทุกข์ยากลำบากว่าเราจะมีวันหนึ่งครับที่เราจะมีความชื่นชมยินดีได้ถ้าเราพึ่งพาในพระเยซูคริสต์ถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจในพระองค์ทูลขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ชั้นใดชั้นนั้นแน่นอนการันตีประเด็นที่สองที่ผมจะพูดก็คือว่าการลงตัวนี้นะครับในที่สุดจะเป็นการชื่นชมดีชื่นชมดีเป็นประการสุดท้ายครับและการชื่นชมดีนี้ไม่มีใครจะแย่งชิงไปจากเราได้นี่คือการรับประกันรับประกันความถูกต้องรับประกันความจริงรับประกันว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับประกันเองพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมดีไปจากท่านได้นั่นหมายความว่าขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากอยู่นี้การลงตัวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและเราต้องพึ่งพาพระเยซูในการที่เราจะมีความชื่นชมดีในความทุกข์ยากลำบากหรือในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากนั่นก็คือความหวังใจครับความหวังใจในอนาคตทำให้เราสามารถที่จะลบความเจ็บปวดไ นะครับลดความเจ็บปวดได้นะครับความหวังใจในอนาคตทำให้เราที่จะลดความขมขื่นในชีวิตของเราได้ความหวังใจในอนาคตจะทำให้เราสามารถลืมความเจ็บปวดในอดีตหรือไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในภายภาคหน้าหรือในปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นความลงตัวอยู่ตรงนี้ครับและในขณะเดียวกันครับพี่น้องอย่าถูกหลอกเพราะว่าคนที่สอนผิดเพี้ยนนั้นมักจะหลอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากเราจะไม่มีความยากจนเราจะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Health and Well Gospel นะครับซึ่งนักศาสนศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นมารซาตานนั้นมันหลอกเราครับไม่ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมันก็บอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่ร่ำรวยชีวิตที่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ชีวิตที่จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เจ็บป่วยไม่ได้นั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องอย่าปล่อยให้มารซาตานหรือนักเทศเทียมเทศโป้ปดหลอกเราหลอกลวงเรานะครับมารซาตานนั้นมันขุดหลุมพรางสร้างความเชื่อที่ผิดๆมันเอาความสะดวกสบายมาล่อเรามันเอาความสุขมาล่อเราความสุขตรงนี้ไม่ใช่จอยนะครับจะเป็นแฮปปี้แฮปปี้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับมันเอาความมั่งมีมาล่อเราความร่ำรวยมาล่อเราทุกคนครับอยากจะมีความสะดวกสบายทุกคนอยากจะมีความแฮปปี้ทุกคนอยากจะมีความมั่งมีเพราะว่ามีเงินมีทองพี่น้องครับนี่คือหลุมพรางแต่การตกขอบอีกด้านนึงซึ่งมารซาตานมันก็หลอกลวงพวกเคร่งศาสนามันหลอกลวงว่าการที่จะเข้าถึงศาสนาได้ต้องใช้ความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะเข้าถึงได้ในศาสนาในความเคร่งศาสนานั้นจะต้องตัดออกซึ่งความสุขตัดออกซึ่งความรู้สึกและจะต้องทรมานตัวเองเพื่อที่จะได้บรรลุต้องเป็นแบบพวกที่มีความสุขในความเจ็บปวดอย่างนี้ครับก็คือพวกสุดโต่งหรือตกขอบไปอีกด้านหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่ลงตัวในเรื่องของชีวิตในลูกของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องมีการลงตัวครับการลงตัวของชีวิตคริสเตียนก็คือว่ามีทั้งสุขและทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะมั่งมีหรือยากจนนี่นะครับคือความลงตัวพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าของเราเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะอ่านพระวจนะอีกตอนหนึ่งให้พี่น้องฟังพูดถึงเรื่องของความลงตัวนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่7จนถึงข้อที่9ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่30ข้อที่7ถึงข้อที่9ข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมลทินพี่น้องครับเขาสองสิ่งนะครับก็คือขออย่าให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในการมุสาความเท็จจากพวกที่สอนผิดจากพวกมารซาตานหรือจากที่ตนเองมโนขึ้นมาเองหรือจากพวกที่ได้ปรับบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือขอความพอดีนี่คือความพอเพียงพอดีครับในชีวิตก็คือความลงตัวของชีวิตในความยากจนในความสุขมั่งคั่งก็คือต้องมีความลงตัวอยู่ตรงนี้และการขออาหารที่พอเพียงเพราะเหตุอะไรครับ เพราะเห็นว่าถ้าหากว่าจะอิ่มจะปฏิเสธพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดหรือถ้ายากจนและไปขโมยก็จะทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียพระนามของพระองค์เป็นมลทินพี่น้องครับแม้ว่าเวลานี้เราจะยังไม่ลงตัวแต่ขอให้ความลงตัวนั้นเป็นความหวังและเป็นคำอธิษฐานของพวกเรานะครับที่จะลงตัวระหว่างความทุกข์ยากลำบากกับความสุขเหมือนอย่างที่พระเยซูตรัสนะครับว่าฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากเราได้เพราะเหตุที่ว่าพระเยซูอยู่กับเราครับพระเยซูอยู่กับเราความลงตัวที่สมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นนี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับอาเมน